Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bizim gibi iklim gündemini takip edenler açısından şu anda Varşova'da, Polonya'da önemli bir zirve var. Birleşmiş Milletler 19. İklim Zirvesi ve bu zirveye damgasını vurmuş çok önemli bir iklim felaketi yaşandı hemen öncesinde. Filipinler'deki tayfun felaketi, binlerce insan öldü, hala da yaralar sarılabilmiş değil. Şimdi bizim de bu konuyla ilgili olarak 350.org Doğu Asya Koordinatörü Zefani Danielez'le bir bağlantımız olacak. Şu anda sanıyorum kendisi de hatta. Hi Zefani. Hello. Thank you for having me here in your radio station. Thank you for speaking in behalf of Thank you for families affected. Connecting, Zefani, can you describe the situation in the Philippines and how it affected the Philippines, and also what should be done to stop this kind of disasters from happening again? The mic is yours. Yes, thank you. In this planet, there is this little country named Philippines that's located Southeast Asia. And unfortunately, last week, we have been bombarded by Typhoon Haiyan, whose strength is beyond our imagination. It had put all infrastructures on the ground. People are really lost, missing, and many people are dead. There is no more governance in the global city. There is a need for the national government to intervene because all of them are victims of such calamity. Right now, people are starving, no more food, no more water, despite the fact that there had been international relief donors pouring in the government, but there has been very slow in mobilizing relief efforts. Neighboring provinces also hardly hit are trying to migrate from the next province, and this had been causing chaos and tension because different people are also trying to protect their own resources to survive. Talking about increasing crime rates, there had been reported rape cases, illnesses that is caused by dirt around them. Dead bodies are still scattered around. 10,000 people are feared dead, but the official report says they have gathered only 1,000 people yet. There had been a lot of dead bodies around, and there had been inaction from the national government, and this is climate change, and world leaders are convening at Warsaw to hopefully come up with genuine solutions for climate change. We hope they would not forget that in the Philippines there are many families in grief, and we grieve with them. At the same time, we share our anger that there have been no complete actions from every United Nations climate talk. And we thought when Typhoon Bopha, that was a strong typhoon last year, also at the height of COP18, that there would be real response from the national government at the same time in the international community to reduce emissions and help vulnerable countries like the Philippines adapt to climate change. But there had been nothing. Words are empty. And now, during this year, we are badly hit in Tacloban. I do not really know if how they could survive this. All infrastructures are destroyed, and there is zero. Everything is gone. So what we really need to do right now is, hopefully this would serve as lesson for the first world countries because of their lack of action to resolve the climate crisis, because they have been delaying their responsibilities to cut emissions. Hopefully this would also be a lesson that our decisions affect someone else's life. And because of the delays of the United Nations to come up with concrete solutions, this has cost lives in the Philippines. And another lesson to learn is that if we can do something at our own today, let's do it, because we don't know, tomorrow would be another deadly typhoon, and it would cost lives of so many people. Again, there is a country that is named the Philippines in the world, and they are very vulnerable. And we hope that our actions in our own country would be reminded by the death of many people in the Philippines. And we will continue to bear the brunt of climate change if we do not reduce our carbon emissions and if we do not address climate change. So what we are calling right now from our hearts, our grieving hearts and our angry, we are calling for justice, because this is really a crime. It is the crime of the lack of inaction from world leaders and our national government itself. We are calling for climate justice, and all our efforts are right now is our energies are helping relief operation, at the same time, hopefully, rehabilitation until the people can fully recover from climate change. Thank you, Zephanie. And you've just at in the aftermath of this disaster, there was something, one sentence you said. You said, we have to be twice as strong as the Typhoon Haiyan. Could you repeat that for us, for our audience? Yeah. After this typhoon, this really calls the urgency of our work. And yes, we really need to be twice as strong as Typhoon Haiyan. This is costing so much lives already, and we had enough. We had really enough. We don't want to happen. We don't want this to happen again, or other countries to experience this. This is the worst in our history. Thank you, Zephanie. Thank you for connecting to our program and informing us about the situation. And let's hope we can be twice as strong as Haiyan. And talk to you again soon. Bye. Bye. Evet, Zephanie'nin anlattıklarını istersen biraz toparlayalım dinleyicilerimiz için. Evet, Zephanie şöyle konuştu. Bir kere çok etkileyici diye konuşması. Evet. Hakikaten çevirisini yaparken bile insan zorlanıyor. Dinlerken bile zorlanıyor. Doğru. Gezegende Filipinler diye küçük bir ülke var. Belki bilmiyorsunuzdur dedi. Ve geçen hafta bir tayfun, Haiyan tayfunu yine bizi vurdu dedi. Evet. Durumu tarif etmek imkansız dedi. Yani görmeden zihninizde canlandırmak çok zor dedi. Elbette devlet gerekli tepkiyi gösteremedi, gerekli karşılığı veremedi. Çünkü altyapı diye bir şey kalmadı ülkede dedi. Bütün kurumlar etkilendi. İnsanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya. Cesetler hala etrafta. Evet. 10 bin insan öldüğü tahmin ediliyor. Ama resmi raporlara göre sadece kayıplardan 12 kişi şu ana kadar toplanabilmiş. Evet. Canlı olarak İnanılmaz veya cesedi. Evet. Yani bu ölen insanlar ortada da yok. Böyle bir felaket söz konusu. Ve şunu ekliyor Zephanie üstüne vura vura, bu iklim değişikliği. Evet. Diyor. Elbette ki Varşova'da bu konuya bir çözüm getirilmesini umut etmek isteriz. Ama bu konuda biraz da karamsar olmaktan geri duramıyoruz. Çünkü Doha'daki iklim zirvesinden önce de bizi bir tayfun vurmuştu. Aynı şey geçen yıl da olmuştu, tam zirve öncesinde. Zirve öncesinde yine bizi bir tayfun vurmuştu. Orada da benzer dersler çıkarılabilirdi, çıkarılamadı. Ama şu anda Tacloban kenti, Filipinler'de tayfun nasıl vurdu? Tacloban kenti haritadan silindi, her şey gitti diyor Zefani. Ve tüm buna rağmen atalet devam ediyor diyor. Emisyonları kesme kararını, emisyonları azaltma kararını erteleyip duruyorlar devletler diyor. Yine de bunun bir ders olmasını dilerim diyor. Bunun sonucunda bu dersin bedeli Filipinler'deki ölen insanlardı diyor. Biz ödüyoruz bu bedeli diyor. Tabii o derslerden alınan bedeller giderek aslında ağırlaşan bedeller. Aynen. Ve şunu da söylüyor yeni bir şey olarak, belki insanlar adalet çağrısında bulunuyorlar. Adalet için çığlık atıyorlar diyor. Hı-hı, çünkü hı-hı. Bu bir suç evet, diyor. Evet. Bize yapılan bir suç diyor. Biz bu sera gazlarını azaltmamanın bedelini biz canlarımızla ödüyoruz diyor. Hı-hı. Son olarak da şunu ekledi. Tüm bunlara rağmen yapmamız gereken tek şey Haiyan Tayfun'un iki katı kuvvetinde mücadele etmek ve bu konuda adım atmaya devletleri zorlamak hı-hı. şeklinde konuştu. Evet. Tabii şimdi bununla bağlantılı olarak biraz herhalde Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden iklim zirvesinden biraz değinmemiz, bahsetmemiz lazım. Tabii bu Filipinler'deki felaket damgasını vurdu dedik. Filipinler delegesi açlık grevine başladı. Buradan yani bu Varşova'da devam eden iklim zirvesinden anlamlı, net, kesin bir sonuç çıkıncaya kadar açlık grevine başladığını ilan etti ve kendisine de bir takım destekçiler katıldı açlık grevine. Şimdi tabii bu Varşova'daki şeyden, zirveden ne bekliyoruz? Şimdi bir kere tabii bu şeyde iklim zirvelerinde hep günün fosili seçiliyor ve zirvenin sonunda da bir tane yılın fosili seçiliyor. Bunlar çünkü işte fosil enerjilere yaptıkları yatırımlar, gösterdikleri teveccühler vesilesiyle ve iklim konusunda sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda herhangi bir adım atmayan, ayak sürüyen ülkelere veriliyor daha çok. Hatta Türkiye bu yıl üçüncüsünü aldı. Dün yine günün fosili seçildi. Yine aynı şekilde Polonya'da aslında fosil seçilen ülkelerden birisi, ev sahibi. Çünkü %90 oranında enerjisini kömürden elde ediyor. Ve kömürü azaltmak konusunda, işte yenilenebilir enerjilere, daha temiz enerjilere geçiş konusunda herhangi bir stratejisi yok. Hatta işte kaya gazı gibi son yıllarda biraz fazla ilgi çeken bir enerjiye de yönelme niyetinde olduğunu okuyoruz. Çok enteresan bir şekilde dünyanın bütün gözünün çevrildiği bu iklim zirvesi devam ederken dünyadaki büyük kömür firmalarının sponsorluğunda aynı zamanda bir de kömür zirvesi yapılacak Polonya'da bugünlerde. Bunların ikisinin birden çakışıyor olması da saygısızlık yani mı, saygısızlık mı, vurdum duymazlık mı, yani bunu artık nasıl anlamlandıracağımızı biz de bilemiyoruz. Şey de var tabii, programdan önce de seninle konuşuyorduk, hani bu Polonya'daki iklim zirvesine özel bir durum da değil aslında. Birçok iklim evet. zirvesinin sponsorlarına baktığınız zaman o ülkenin önde gelen fosil yakıt şirketlerini geçen sene görüyoruz. Katar olduğu gibi. Geçen sene Katar'da yapıldı iklim zirvesi. Bu yıl Polonya'da tam bir kömür ülkesi. Evet, aynı zamanda kömür şirketleri sponsor, resmi sponsorları arasındaymış. İklim zirvesinin. İklim zirvesinin. Evet. Öyle bir rezalet durumu da. Yani biz tabii Türkiye'yi çok eleştiriyoruz. Eleştirmeye de tabii devam edeceğiz. İklim konusunda atmadığı adımlar sebebiyle ve fosil enerjiye yapmaya devam ettiği yatırımlar sebebiyle. Ama yani Türkiye tek değil demek de istemiyorum. Kötüden de örnek olmaz derler ama Polonya'da gerçekten iklim konusundaki bence ciddiyetsizliğin bu yıl zirvesi oldu gerçekten. Gerçi Türkiye yine hakkını yememek lazım. Bu ciddiyetsizliğe ortak oldu. Türkiye günün fosili ödülünü aldı ya. Evet. Dün. Evet. Onu da müjdeleyelim. Tabii tekrar. Tabii. Evet evet. Bu üst üste üçüncü defa günün fosili ödüllerinden birini alıyor. Durban'da aldı, Doha'da aldı. Şimdi Varşova'da. Artık yenilerini herhalde diyelim. Alma sebeplerinden bir tanesi. Evet, o çok ilginç. Türkiye'nin iklim zirvesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hiç kimseyi göndermemesi. Yani normalde işte iklim şubesinin falan da altında olduğu müzakereleri yürütmesi gereken baş müzakereci konumundaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kimse gidememiş Varşova'ya. Evet, gitmemiş. Evet, evet. Ama sanırım diğer bakanlıklardan var orada. Evet, temsilciler. Zirvenin ruhuna uygun olarak Enerji Bakanlığı'ndan. Enerji, Ulaştırma, Ekonomi Bakanlıklarından temsilciler var. Ama esas delegasyona gelmesi gereken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelmesi gereken, görüşmelere gelmesi gereken kişi ortada yok. Kişi ve kişiler yok. Kişi ve kişiler, evet. İklim değişikliği. Şube başkanı falan herhalde bunlar. Yani o şubeler de bu arada tabii şubeler de, kapatılıyor. Evet, şubeler de değişiyor bu arada. Şimdi tabii aslında belki biraz da biz bu zirveden ne bekliyoruz? Bu zirve niye bu kadar önemliydi? Belki biraz ondan bahsetmeliyiz. Şimdi geçen yıl Katar'da yapılan zirvede taraflar anlaşamadılar. Uzun saatler boyunca süren toplantılar yapıldı. Hatta zirve uzatıldı. Neydi? Kyoto protokolünün belli bir süre daha işte zaten süresi uzatılmıştı. Yeni bir iklim anlaşması yapılması konusunda. Kyoto protokolünü takiben. Takiben, evet. Yeni bir iklim anlaşması yapılması konusunda bile işte uzlaşmaya varamadıkları bir süreç yaşandı. Daha sonrasında bunun 2015'te tüm ülkeleri kapsayacak şekilde evrensel bir iklim değişikliği anlaşması yapılsın. 2015'te de bu Paris'te yapılacak bir zirvede taraflar tarafından imzalansın diye bir karar alındı. Şimdi bu Varşova'daki zirve niye önemli? 2015'e doğru gidecek, 2015'te tarafların altına imza atacağı anlaşmanın yol haritasının, ana hatlarının, temelinin oluşturulması açısından önemli buradaki toplantılar. Fakat tabii yani gerek işte bahsettiğimiz sebepler vesilesiyle, gerçi bu Filipinlerin yaşadığı felaket işi biraz zorlayacak gibi görünüyor, ama öte yandan yine son gelen haberlere göre gelişmiş ülkeler ciddi adımlar atma konusunda biraz hala ayak sürmeye devam ediyorlar. Yani biraz değil. Epey. Epey. Ben yumuşatarak söyledim biraz. Dün, evet. Yani aslında bence Filipinler'de olan bitenin ertesinde hiç yumuşatmaya gerek yok. Yani, doğru, evet. Rütük kanunun el verdiği ölçüde serbest konuşabiliriz diye düşünüyorum. O da çok fazla bir serbest değil ama hadi neyse. Yine de yani şunu eklemek lazım. Dün zirvede oradaki genç eylemcilerin bir kısmı atıldı. Sivil toplum temsilcileri aslında, öyle diyelim. Gayet barışçı bir şekilde orada kendi görüşlerini dile getiriyorlardı. Atıldılar. İşte bir yandan Cristina Figueres bu BM iklim sorumlusu. Polonya'nın zirvenin tam ortasında yapacağı kömür zirvesine davet edildi. Hala katılıp katılmayacağı tam olarak belli değil. Çok acayip değil mi? Yani bunlar insanın aklını alamayacağı şeyler gibi geliyor bana, ama bunları düzenleyenlere normal geliyor demek ki. Yani bunu aslında belki sorgulamak lazım. Hani evet. Zef'in sözlerine geri dönecek olursak, Haiyan fırtınasının iki katı kuvvetinde olmamız gerekiyor derken. Aslında yani son derece haklı, çok ciddi bir kuvvet gerekiyor. Çünkü bu mantıksızlığı sorgulamak da o kadar kolay bir şey değil. İşte Polonya'nın kendi vatandaşı bugün Rusya'da uluslararası temellere tamamen aykırı bir şekilde tutuklu bulunuyor. Çünkü evet, Greenpeace aktivisti. Aktivistiydi. hiç kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Aynen. Hiç bu zaten zirvede de bununla ilgili sanıyorum protestolar da gerçekleştiriliyor. Polonya'nın bu konuda hiç adım atmamış olmasıyla ilgili. Uluslararası alanda aslında Hollanda dışında pek kimsenin Avrupa'dan adım atmamış olması da çok büyük eleştiri sebebi. Türkiye'de dahil olmak üzere. Şimdi orada bir parantez açıp şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi ben bugün de devam ediyor. Antalya'da bir gıda zirvesine katıldım. Türkiye İçecek ve Gıda Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği. Biraz yani kamu ve özel sektör dengesinin gözetildiği bir toplantılar, oturumlar silsilesiydi diyeyim. Şimdi orada gıda ve sürdürülebilirlik meselesiyle ilgili bir oturum vardı. Enteresandır. Yani katılımcılardan bir tanesi daha enerji ağırlıklı bir konuşma yaptı. Yani aslında enerji, su ve gıda arasındaki ilişkiyi anlatırken aslında o Kuzey Denizi'ndeki buzulların erimesinin bize ne kadar büyük fırsatlar yarattığından, oradaki enerji kaynaklarının da artık çıkarılabileceğinden bahsetti. Yani burada topyekün mücadele etmemiz gereken bir zihniyet var. Yani burada insanlar bunun mücadelesini, orada Rusya işte Arktik Denizi'nde yaptığı çalışmaya karşı çıkarken tutuklandılar ve işte 56-57 gündür hangi şartlarda olduklarını da çok bilmediğimiz, süreç çok şeffaf olmadığı için hapiste tutuluyorlar ve öte yandan da yani buna karşı çıkanlar cezaevindeyken bir takım insanlar da buradaki buzulların erimesinin aslında bize ne kadar büyük kapılar açtığından, orada yeni petrol enerji kaynaklarının bulunabileceğinden bahsediyor. Evet, yani şunu hatırlamak lazım, tekrar programın başına dönecek olursak, bu bir suç dedi Zeffany. Evet. Buradaki insanların ölümü bir suç ve insanlar adalet çağrısında, adalet için çığlık atıyorlar dedi. İşte suç böyle oluyor. Suç böyle oluyor aslında. Yani, bu bir suç aslında. Bunu söylemek, bunu talep etmek, bunu istemek aslında bir suç. Çünkü sizin burada yaptığınız bir şey dünyanın başka bir bölgesinde insanların ölümüne açıyor. Ölümüne sebep oluyor. Şeyde çok ilginç bir yazı var. Timkovak.com sitesinde bir blog bu. Ama epey detaylı, güzel bir yazı var. Felaketlerin nasıl doğal olmadığını, afetlerin nasıl doğal olmadığından bahsediyor. Yani doğa olayları diyoruz biz bunlara. Tabir itibariyle doğal. Evet, doğa. Ama afet dediğimiz şey doğal değil, tamamen insan kaynaklı. Evet. İşte nasıl depreme yeterince hazır değilsek, o bir faktörse, afeti oluşturan o hazır olmamamızsa, bu iklim olaylarında, aşırı hava olaylarında da atmosfere saldığımız sera gazları etkili olabilir. Yani bir etkisi var daha doğrusu, ama bunun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz şu anda. Bunu bile bile hala sera gazı emisyonlarını azaltmamak da suçun tam kendisi. Yine bir suç. Evet. Evet. Yani işte bu, yine demin de söyledik. İşte Japonya, Avustralya, Kanada, Rusya gibi ülkeler. Bunlar aslında tabii, bunların içinde Çin'i de saymak lazım. En fazla işte karbon salımı gerçekleştiren ülkeler ve çok da emisyon azaltma hedefleri ne yaklaşma konusunda öyle istekli değiller. Her şey şu anda yaşandığı gibi devam Kanada etsin. Kanada tebrik etti niyetindeler. Hatta. Efendim? Kanada tebrik etti diğer ülkeleri bu hedeflere yaklaşma konusunda gösterdikleri yavaşlıktan dolayı tebrik etti. Evet. Böyle şeylere de sahne olabiliyor. Ya gerçekten bu seneki iklim zirvesinin ciddiyetsizliği, değil mi? Tavan yaptı herhalde. Bugüne kadar ben bu kadar ciddiyetsiz bir iklim zirvesi yaşandığına şahit olmadım. Bilmiyorum, senin var mı hatırladığın? Ya şimdi iklim zirveleri belki biraz da yaratılan beklentiden ötürü genelde böyle bir etki bırakıyor insanlar üzerinde. Ama şeyi de burada hani çuvaldızı batırmışken iğneyi de sivil toplumu biraz batırmak lazım diyorsun. Ben kandırıldığını düşünüyorum sivil toplumun. Yani Doha'da, Durban'da kandırıldığını düşünüyorum. Durban'da özellikle işte bu. Belki de Kopenhag'dan beri gelen bir süreç mi bu? Kopenhag'da hadi yine neyse, orada bir beklenti vardı, başka bir şey oldu, ama Durban'da alınan kararda işte bu sizin dediğiniz 2015 ile 2020 arasında bir iklim anlaşması. Evet. Ve buna uyumlu olarak sivil toplumun bu yılki Varşova'daki zirveye de biraz meydanı işte bu fosil yakıt şirketlerine bıraktığına da şahit olduk. Doğru, evet. Bir önceki zirvede de aynı şey gerçekleştirildi. Dolayısıyla Maalesef artık biraz dümen suyuna da girildi orada ister evet. istemez. Ondan da çıkılması evet, gerekiyor. Evet, iklim zirvelerinin üzerinde bir atalet var aslında öte yandan. Bunu da biraz bu eleştiriyi, bu öz eleştiriyi de yapalım. Sadece iklim zirvelerinden medet uman sivil toplumda da bir atalet var evet. Var diyoruz. Peki. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41